tym tygodniu męskie bokserki i dmuchane gadżety, basen, piłki, koła i rękawki. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 lipca. Minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wielkie nadzieje rządzących, krytyka opozycji, komentarze po rekonstrukcji rządu. Strzały podczas forsowania granicy z Polski z Białorusią, ranny został jeden z migrantów, kilku zatrzymano. Polacy na Litwie, znów obiektem ataków tamtejszych władz, padły słowa o gettach językowych. Wielkie nadzieje i oczekiwania po stronie polityków obozu rządzącego. Zdaniem opozycji rekonstrukcja jest mniejsza niż zapowiadano i nie przełoży się na nową jakość. O tym, jak zmiany w rządzie przyjęto w Sejmie, Michał Fabisiak. Najwięcej emocji wzbudza nowy minister sprawiedliwości. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej oczekuje od Waldemara Żurka skutecznych działań. Procesu przywracania praworządności i przede wszystkim twardych rozliczeń. Opozycja krytykuje tę nominację. Będzie realizował politykę pana Romana Giertycha. Ma być jeszcze ostrzej. Mówi rzecznik PiS Rafał Bochenek, a Jarosław Kaczyński uważa, że rekonstrukcja jest mniejsza niż zapowiadano. Rząd jest w dalszym ciągu liczniejszy niż ostatni rząd Morawieckiego. Dariusz Wieczorek z Lewicy chwali utworzenie Ministerstwa Energii. Widziałem wielkie problemy związane z energetyką, za którą odpowiadały de facto cztery ministerstwa. A Norbert Pietrykowski z Polski 2050, postawienie na polityków młodego pokolenia. Czy taki zwrot czasami jest dobry, żeby postawić na młodych, ambitnych? Posłowie koalicji oczekują też, że nowi ministrowie szybko zabiorą się do pracy i zdobędą zaufanie Polaków. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Od dziś Ministerstwo Finansów łączy się z gospodarką. Powstał super resort, który będzie odpowiadał za rozwój Polski. Pokieruje nim dotychczasowy minister finansów Andrzej Domański. Utworzenie jednego ośrodka decyzyjnego, w którym będzie można omawiać sprawy gospodarcze, to słuszna decyzja, ocenia główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński. Do tej pory faktycznie tak było, że nie dość, że te kompetencje były porozrzucane pomiędzy resortami, to czasami też tak trochę dziwnie poukładane w zakresie tego, który kawałek resortu, nad czym dowodził koledzy, którzy zajmowali się zwłaszcza sprawami budownictwa, mówili, że takich ośrodków decyzyjnych mają 5 czy 6, o ile dobrze zapamiętałem, więc oczywiście to będzie pomagało jakby takiemu poukładaniu spraw. Powstał także drugi super resort, resort energii. Na jego czele stanie obecny wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka z PSL. O incydencie na granicy polsko-białoruskiej w okolicach Narywki informują służby. Żołnierze zgrupowania zadaniowego Podlasie wczoraj wieczorem oddali strzały z broni gładkolufowej podczas akcji powstrzymywania migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Zatrzymany migrant z raną postrzałową uda trafił do szpitala. 5 innych przekazano Straży Granicznej. Dym w kabinie pociągu w Tychach. Ewakuowano prawie 200 pasażerów. Nikt nie ucierpiał, mogą być jednak utrudnienia w dojeździe na południe województwa śląskiego. Spodziewamy się, że prace naprawcze, które musi przeprowadzić PKP PLK, potrwają do późnych godzin popołudniowych lub wieczornych, w związku z czym należy spodziewać się utrudnień w postaci opóźnień i odwołań. Mówi rzecznik prasowy Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk. Dodaje, że uruchomiono komunikację zastępczą. Bezrobocie w czerwcu lekko wzrosło. Na koniec tamtego miesiąca wyniosło 5,2% wobec 5% na koniec maja, podał Główny Urząd Statystyczny. Mariusz Adamiak z Banku PKO BP uważa, że czerwcowy wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych nie wynika z pogorszenia sytuacji na rynku pracy. Prawdopodobnie ten lekki wzrost był spowodowany reformą urzędów pracy, które ułatwiły rejestrowanie się bezrobotnym i zapewne więcej osób przyszło do urzędów i właśnie takiej rejestracji dokonało, natomiast inne dane z gospodarki nie wskazują na to, żeby popyt na pracę spadał. Eksperci nie spodziewają się wzrostu bezrobocia w nadchodzących kwartałach. Mniejszości narodowe na Litwie znów pod ostrzałem, podają polskojęzyczne media w tym kraju. Sprawa dotyczy skandalicznych słów kierownika litewskiej Państwowej Inspekcji Językowej, skierowanych m.in. pod adresem Polaków. Audrius Walotka stwierdził, że nie powinno być więcej polskich i rosyjskich szkół, dodając, czemu musimy tworzyć i utrzymywać wszelkiego rodzaju getta językowe w Solecznikach. Szef litewskiej inspekcji językowej odniósł się do regionu zamieszkanego przede wszystkim przez litewskich Polaków. W rozmowie z TVP Wilno próbował się tłumaczyć, że mówiąc o getcie, miał na myśli getto kulturowe, czyli sytuację, w której, jak twierdzi, dana społeczność słabo integruje się z resztą kraju. Na słowa urzędnika zareagował samorząd rejonu solecznickiego. Wicemer Waldemar

tytułem tego utworu, jak koleżanka Dorota pożegnała Ozziego, umieszczając go pod zdjęciem, na którym wraz z Gosią wręcza Ozziemu i jego kolegom złotą płytę za sprzedaż płyt w Polsce. Dzień dobry Państwu, żegnamy Ozziego. Dziś w tonacji trójki, dziś w trójce, w zasadzie od wczoraj cały czas mówimy o nim i brzmi jego muzyka. Tak będzie też przez najbliższą godzinę. Witają Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. W roku 1970 miałem 13 lat. Słuchałem Beatlesów, Hendrixa, Joplin, Doorsów, później Led Zeppelin. Nie od razu zauważyłem Black Sabbath. Dopiero przy trzeciej płycie. To było Sabbath, Bloody Sabbath. W roku 1973 całą płytę usłyszałem w trójce. I wszystko się zmieniło. Yeah. Ależ to była płyta. Pamiętam, druga klasa liceum. Tytułowy utwór z tego albumu do dziś jest jednym z moich ulubionych, jeżeli nie najbardziej ulubionym w karierze grupy. Choć konkuruje z tym, który usłyszymy za chwilę. Są w nim elementy, o których miałem okazję rozmawiać z Maćkiem Jankowskim wczoraj wieczorem i dziś w porannym programie dyskutując o Zbornie. On się przez całe życie, powtórzę to raz jeszcze, odcinał od wyrażenia metal. Muzyka była ciężka, ale jak mówił, to jest po prostu rock. Ja, kiedy mam ochotę, chciałbym to zagrać akustycznie i już tutaj słyszeliśmy w tym bardzo wczesnym nagraniu takie elementy, a to, co potem robił i z kolegami, i solo, raz jeszcze to potwierdza. Dla niego to zawsze i tylko był rock. wczesne nagrania Black Sabbath moim zdaniem wcale się nie zestarzały, co nie jest takie oczywiste, bo gdyby porównać płyty współczesnych im wykonawców podobnego gatunku, to bardzo często, choć nie będę wymieniał żadnych nazw, żeby nikogo nie urazić, brzmią dziś dość komicznie. A na tych wychowało się kilka pokoleń rockmenów. Podkreślaliśmy i podkreślę raz jeszcze, że w przypadku Ozziego Osborna strasznie ważny był jego dystans do siebie i poczucie humoru. On powodował, że ta komiksowa postać wykreowana przez niego, która tak naprawdę nie była wykreowana, bo on był taki w życiu prywatnym i na scenie, mogła puszczać oko do publiczności i do całego świata, na przykład w jego słynnych wywiadach. Był zawsze bardzo przeciwny pewnemu zbyt poważnemu zadęciu, jakie spotykaliśmy w muzyce rockowej. On był kimś zupełnie innym. Gdyby zobaczyć jego incydentalną dyskografię, czyli te wszystkie rzeczy dodatkowe, to ilość udziału w przeróżnych przedsięwzięciach nie do końca poważnych, a raczej uśmiechniętych, jest oszałamiająca. Oto przykład. Przecież związki Ozziego z MTV to nie tylko słynny, wspaniały zresztą serial o jego rodzinie. To także BBC Butthead. Stop! Walk on Water, tytuł, który naprawdę nie potrafię zrozumieć, dlaczego bardzo pasuje mi do Ozziego Osborna. Dziś internet pełen jest wspomnień o artyście. Pokazano na przykład przepiękny fragment programu telewizyjnego, kiedy zaskoczył swoją żonę Sharon, wręczając jej na żywo w telewizji i niespodziewanie bukiet kwiatów. Swoje zdjęcie z nim opublikowała nawet Yoko Ono, a także Paul McCartney, film ze spotkania niespodziewanego gdzieś na koncercie, kiedy serdecznie się uściskali. To ma pewne swoje drugie dno, ponieważ Ozzy zawsze w wywiadach mówił, że jego życie zostało muzycznie ukształtowane przez tak naprawdę jeden utwór, kiedy po raz pierwszy w 1963 roku usłyszał She Loves You Beatlesów. Wtedy postanowił, że będzie zajmował się muzyką i słowa dotrzymał. A po latach złożył hołd swojej pierwszej inspiracji tym utworem. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone, and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall some are dead and some are living. In my life, I love them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something. Kilkakrotnie nawet radiowo spotykałem Tonyego Iommi. Nigdy nie spotkałem Ozziego Osborna. Choć było blisko, pozwolę sobie wrócić do historii, o której wspominałem w Trójce i wczoraj w nocy i dziś rano. Historii sesji budki suflera w Stanach Zjednoczonych. Mój znajomy amerykański Dan Blair, który był koordynatorem tej sesji, miał być koordynatorem tej sesji, zaprosił nas na wstępne spotkanie do Los Angeles. Polecieliśmy tam z zespołem. Czekał na nas Tom Panunzio, wówczas producent płyt Black Sabbath. W roku 1997 zarejestrowano koncert, który ukazał się potem na podwójnej płycie w połączeniu z kilkoma premierowymi utworami studyjnymi. Płyta Reunion, której producentem był właśnie Tom Panunzio, wtedy była ostatnim dokonaniem zespołu, który po latach spotkał się w oryginalnym składzie. Tom przesłuchał cały boks płyt Budki Suflera i powiedział, co następuje. Słuchajcie, rozmawiałem z Ozim, on w tej chwili się nudzi, oni po wydaniu płyty nic wielkiego na razie nie mają w planach. To było spotkanie tak naprawdę trochę incydentalne. Mam wstępną zgodę, żeby pogadać z wami o zaśpiewaniu przez niego dwóch duetów z waszym wokalistą. Tym wokalistą był oczywiście Krzysztof Cugowski. Wyjechaliśmy z Los Angeles z przekonaniem, że kroi się coś wielkiego. To miały być dwie piosenki. W przypadku grupy Black Sabbath repertuar był już chyba zawężony do trzech czy czterech utworów. W przypadku utworu Budki Suflera możemy tylko spekulować, co by to mogło być. A tak przy okazji na perkusji miał grać Stewart Copeland, który był partnerem tenisowym mojego znajomego Dana Blaira. Z różnych powodów, o których nie pora teraz mówić, do tej sesji nigdy nie doszło. Doszło w 2003 roku, 5 lat później, w zupełnie innym składzie. Do tamtego pomysłu nie mogliśmy już wrócić, także dlatego, że Ozzy stał się nagle bardzo zajętym człowiekiem z uwagi na serial telewizyjny. Ale do dziś wspomnienie tego, co mogłoby być, budzi we mnie odrobinę złości i odrobinę sentymentu. A płyta, o której mówiłem, Reunion, została nagrodzona Grammy w roku 2000 za ten konkretny koncertowy utwór wyprodukowany przez człowieka, który miał produkować sesję, której nie było. Porywająca pewnie jedna z najlepszych w karierze wersji utworu Iron Man, nagrodzona Grammy w roku 2000, także dla producenta Toma Panunzio. Niedługo później w spotku katowickim w roku 2002 miałem okazję zobaczyć Ozziego na żywo w słynnym Ozzfeście i tylko myślałem o tym, co się nie udało. Ozzfest to wspaniałe przedsięwzięcie, pomysł najprawdopodobniej także jego żony Sharon, w którym pomógł tylu młodym artystom, dla których występ na Ozzfeście był trampoliną do dalszej kariery. A teraz jedno z ostatnich oficjalnie opublikowanych nagrań Ozziego Osbourna z płyty, gdzie spotkał się z wieloma kolegami z branży, w tym wypadku w utworze A Thousand Shades z Jeffem Beckiem. We'll be right back. A teraz Ozzy dołączy do Jeffa Becka w niebieskiej orkiestrze. Pogodzony ze wszystkimi, nawet z Tony Iommi, z którym toczył przez pół swojego życia wojny o wszystko, a kiedyś nawet przestawił mu szczękę. Kiedy kłócili się o nazwę, prawa do nazwy Black Sabbath, w którymś momencie stwierdzili, że o co ta kłótnia, i po prostu wycofali sprawę z sądu. Zgodziliśmy się z kolegami w Trójce, że po pierwsze znaliśmy go doskonale, mimo że nigdy go nie poznaliśmy osobiście. Był kolegą z nas wszystkich. Nie czuliśmy dystansu i będziemy go zawsze wspominać z uśmiechem. Miał najpiękniejsze pożegnanie, jakie można sobie wyobrazić. I mimo że brzmi to kontrowersyjnie, zgodziliśmy się też co do jednego. Chciał postawić kropkę nad i. I udało mu się to w sposób niebywały. I był absolutnie spełniony. I w momencie, kiedy skończył się ten ostatni koncert, odetchnął i odpuścił, jak zwykle z uśmiechem. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Do usłyszenia. To była Tonacja Trójki.